gəlir Həsən Əbbas rəhməlayana, deyir ki, biz elə insanlarla oturuq ki, onlar yəni bizi qorxudurlar, deyir, az qala, deyir, qəlbəyimiz qorxu, yerindən çıxsın, qorxsun. Həsən Əbbas rəhməlayana deyir, onlara deyir ki, biz sizin deyir, belə insanlarla yoldaşlıq eləməyiniz, yəni dünyada qorxaraq, qiyamət günü əmin olmağınız daha yaxşıdır, o insanlarla yoldaşlıq etməkdənsə, o insanlar sizə dünyada əminliklə, arxayınlıq verirlər və qiyamət günü qorxu içərisində olacaqsınız. Yəni, bunlarla yoldaşlıq etməyiniz, o birlərlə yoldaşlıq etməyinizdən bir daha yaxşıdır. Ona görə mümin nəyə əcəb edir? İhsanla qorxulur. Münafiq, əməli başdan sona eləmək, pis yerinə yetirmək, eyni zamanda yəni əmin olmaq arxa. Deməli, əməllər pozan şeylər çox. Deməli, pozan şeylərdən biri nə oldu? Vücub oldu, yəni insanın özündən razı qalması. O çox təhlükəli şeydir. Və insan etdiyi əməlləri bilməlidir ki, yaxşı əməllərin hamısını Allaha mənsub etməli, pis əməlləri isə özündən görməli. Günaha düşdüyü zaman, günaha mən düşdüm, günahı mən etdim, amma yaxşı əməlləri kimə mənsub etməlidir? Allaha mənsub etməlidir. Amma xəstə insanlar var, xəstə insanlar əksinə. Günaha düşəndə deyib qədərdir də, Allah yazır. Allaha mənsub edir günahı. Amma namaz qılanda oruçlanıb, mən namaz qıldım, mən həcc etdim, özünə mənsub edir. Və bu çox təhlükəli şeydir. Və bu hal insanı uçuma aparır. Və insanlar bilmədən, yəni bunu araşdırmasa, insan öz üzərini işləməsə, yəni çox təhlükəli şeydir. İndi də dövrümüzdə yəni belə bir yəni əlamətlər ortaya çıxır. Yəni təkfirə yönələn insanların çoxunda belə bir hallar üzə çıxır. Nədir o hal? Deməli, cəmaat hamısı püskündədirsə, nə deməkdir, mən yaxşıyam. Fikir verin. Cəmaat hamısı kafirdir, cəmaat püskündədir, avtomatik bu nə deməkdir? Özü yaxşıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur ki, mən qalə hələkənnəs fəhvə əhləkuhum. Kim desə ki, insanlar məhvud oldu, insanlar həlak oldu, ən birinci həlak olan özüdür. Nə qədər təhlükəl, yəni onlar, yəni şeytan, yəni o elə insanları, yəni futbol topundan oyuncağa çevirir. Futbol topu kimi o insanları çevirir, Allah qorusun, Allah qədər onları da hər birimizə hidayət edəsin. Yəni həqiqətən bu ağır təhlükəli məsələdir. Yəni insan özü bilmədən uçuruma gelir, insanları, yəni günahsız insanları belə yəni, bıçatladığına görə özü də sonra məhv olur, özü də həlak olur. Özü də bilmədən insanlar var, rastlaşmışan özü küplə düşür. Elə insan var ki, vaxt var, təkbir edirdi və soruşurlar ki, sigara çəkib, nə oldu sənə belə? Deyir ki, İslam mənim keçmiş həyatım idi. İslam mənim. İndi əgər biz qayıtsaq, qayıdaq da, nümunəmiz ki, Peyğəmbər s.ə.v. və sahabələr, Ömər radiyallahu anh nə deyir? Ömər radiyallahu anh deyir ki, əgər deyir, göbdən bir səs gəlsə və deyirsə ki, insanların hamısı cənnətə girsin bir nəfərdən başqa. Ki, elə biləyəm ki, o bir nəfər mənəm. Amma indi gör biz nə deyərdik. Gəlsək, yəni nə qədər müşriklər, kafirlər var, mən o cənnətə girənlərin içərisində olacağım. Gör, onlar necə Allahdan qorxururlar yəni. Ona görə onlar ucalmışdılar. Amma yoxsa mən özümü üstün sayı cəmat, sələflər həmişə özlərini aşağı görərdilər. Həmişə fikir və necə baxardılar. Misal üçün deyək ki, bu insanın yaş baxımından 30 yaşı var, 40 yaşlı insan görəndə, özündən bir 10 yaş və yaxud da müxtəlif yaş necə fikirləşir? Deməzdi ki, bu insan 10 il məndən artıq günahlaşır. Yox, deyərdi ki, bu insan 10 il məndən böyükdür. Yəni, 10 il ərzində bu nə qədər namazlar qılır, nə qədər oruclar tutur, nə qədər həcc edir, bu insan nə qədər məndən üstündür. Amma özündən babacasına baxanda 20 yaş. Deyərdi ki, bu insan məndən 10 yaş balacadır, gör nə qədər məndən günahları azdır. Mən 10 il ərzində nə qədər günah eləmişəm? Və iki tərəfə də baxanda özünə də görür, özünə aşağı görür. Və ona görə onlar ucalırdılar. Amma biz isə yuxarı baxanda ya, bu insan nə gündədir? Və aşağı da nə gündədir? İnsan özünə... Ya, və bu cür, budur problem. Budur problem. Və bir şey verin, birisi ölür və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, deyir, bu deyir cənnətin quşlarındandır, uşaq ölür, balaca bir uşaq öləndə. Uşaq haqqında deyir ki, Osman ibn Asafil cənnət. Deyir, bu uşaq nədir? Cənnət quşlarından birisidir. Peyğəmbər salsam nə deyir? Deyir, Allah öyrə bəlikə ya Ayşə. Deyir, ey Ayşə, deyir, başqa sözdir. Diyor ve ene Resulullah la edri me yuf'alu bi. Diyor mendir Allah'ın elçisi olduğum halde men bilmiyorum benim hal nece olacak. Hepsi Allah'ın Resulü ne düşünüyor? Men Allah'ın Resulü olduğum halde men bilmiyorum benim hal nece olacak. Ya sözsüz ki yani bakmayarak ki sünnet bir ittifada yakındır ki Müslümanların uşakları cennetlikti. Yani burada Peygamber sansa neyi öğretir? Yani edebi öğretir. Yani kimse belədir. Yani insan necə görməlidir özünü? Həmişə qorxmalıdır. Yani sən nə qədər qorxdursa qiyamət günü əmin olmağına yani səbəb olacaq. Yani ona heç bir yani kiminsə qarantisi var bu vaxt salamat olmasına. Ve onun insan qorxmalıdır artıq söz danışmaqdan ve artıq günahsız insanları kafir demekten, təkfir eləməkdən ve ona göre insan mübarək insan çalışmalıdır ki özünü qorxsun, özü qorxsun ve artıq söz, yani elə bilməsin ki sənin bıraktığın bu sözler var havaya, necə gəldi sağa sola, sənin sonunun yaxşı qurtarmasına səbəb olacaq, pis qurtarmasına səbəb olmayacaq. Yani bunlar hamı boşa getmir. Vallahi boşa getmir, bu sözlerin heç biri boşa getmir. İnsan artıq sözler deyirse, bunlar hamısı sonun pis qurtarmasına səbəb ola bilər. Eğer insan tövbe etməsə, Allah da her birinizi korusun. Ve həmçinin Ömer radiyallahu anh o ölüm anında, ki böyle sahabeler cennetle müjdelenen insanlar, ölüm anında o mecusi onu bıçakladıktan sonra, yani o ağır anlarında, aylanda görür ki yüzü oğlu Abdullah, Abdullah ibn Ömer'in, yani ayağının üzerinde, dişinin üzerindedir. Ve o oğluna deyir ki, üzümü yere koy, üç defa tekrarlayır. Ömer radiyallahu anh'a deyir ki, ey atacan, benim ayağımla yerin ne farkı var ki? Orada oldu, burada oldu. Deyir ki, üzümü yere koy. Olabilsin diye Allah Teala benim zelilliğimi gören bana rahmeder. Ona göre insanı ucaldan nedir? Ne kadar insan Allah katında özünü alçaldarsa ve bir o kadar ucalır. Ama ne vakit yani insanlar hamısı pis gündedir. Özü yaxşıdır, özü tövbe ehlidir, hiç özü tövbe ehli değil, olabilmez. O mümkün değil ki tövbe ehli bu cür yanaşsın. Sahabelerin etki emellere karşı